ñu ngi nuyu mbooloo mi ci tubu sang bi nga xam ne moo fi tewal Cheikh Moussa Cissé Zahir ak ci baati moo tax sax programme bi xaw a gàtt ndax dafa bëgg a yeweeku. wax dëgg yàlla it ñu ngi rafetlu jotaayam ndax xam nañ tool yi mu jànkuwanteet ci liggéey bii. wax dëgg yàlla dañ ko ci ndamoo te di ko ci yaakaar bu yar. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam te barkel ko te may ko wér. dama daan wax ne xare bu ne borom moo ko war a jiitu jiite. ku takk xare dangaa war a nekk ca kanam waaye kenn warta takk xare nekk ca gannaaw mukk du dëgg. warta mu góor yàlla yi seen mbir mu man di doon rek ñoo koy jiite. Cheikh Moussa noonu la meloon mbiram lépp moo koy jiite. maa ngi fàttaliku moom mii ci Seyn Aliou mos nañu dem ci tool ba di wax ci benn teen bu yàgg boo xam ne am na at yu bëri yoo xam ne kenn rootu ko. taalib yee bëri fa nag lool waaye dafa ne bala may dugal doomi jàmburi sama doom yi lay njëkk a dugal. keroog Seyn Aliou mii moo dugg ci biir ma fekk ko ci biir keroog ñun ñaar ñoo dugg ci teen ba. su dee di am ñu njëkk a dee kenn du ko yedd waaye su bàyyi ay doomam dugal doomi jàmbur ya buy dee dañ ko yedd ndax nañ naan bàyyi na ay doomam de. kon nii la mas di bind moom Cheikh Moussa ci lépp. kon ku màndungoo ku matangoo ci zaayit ak ci baati kon moom nii la meloon ci lépp. bi tamit ak léppam moo ko mas di teel boppam xanaa kum ci jox ndigal boobu. ndax lu tax mooy xam moo am solo. bëgg baax na wante xam moo gën. te taalibe nag bëgg rek la am ci ñu gën a bëri ñëpp waaye xàmmeehuñu. kon moom mi nga xam ne moom moo xam kon ñun nañ di bëgg te di ko déglu. moom ñu xam mooy joxe ndigal te ñu koy jëfee kon gëm du am. qulubul aarifina laha uyunun tarawna ma la yara naasirun. loolu la aarif wax ne nag gars yi yàlla ya la seen bët di gis ñoom rek ko koy gis. kon nit ñi nit lañu naam wante wuti nañ loolu nag. xëy na ñu bëri ba wax rek ñu ne nit nit rek la waaye déedéet. ruba rajulin ka alfin wa ruba alfin ka ufin. borom xam-xam yi wax nañ ne benn jëmm mu ngi ci jëmm yi bu xam ne jëmmam wecc na ay junne. kon kooka buy nitit dëgg-dëgg kon moom mooy nit. kon xanaa ñi ci def dañoo manqué nit te loolu am na. kon bu nit amee mun nañu jàpp ne Cheikh Moussa rek mooy nit. ñun dañoo manqué woon waaye ci manqué nag kan nangu ne manqué na mooy àgg ci ku mat mu mottali ko. kon loolaa tax ñu takkaa yu ànd ak moom bem matam nga mu motti lee ñu ca te loole mooy dox te lu fiy jox. conférence bi ñu doon def def naa ne leer na ci waxtaan yi. mbirum yàlla mu man ci doon noonu rek la mas di doxee. wante doom aadama dafa yomb naago. loo sëriñ tubaa waxoon ca wëy wa rek ah yeytu fii maa amatool wara min alxuluumi isxarahumul kara. isxarahumul kara mooy gëmmént ak naago dafa jàpp bindee fii ba lu bëri ñu weddi ko. lu bëri ñu jàpp ne jeex na wante damay wax ne lépp lu mosoon nekk ci loxo démb mu ngi ci loxo tey. lépp lu mos a nekk ci loxo démb mu ngi ci loxo tey ci li feeñ ak ci nëbboo ci yem nag xanaa yokk sax laa yaakaar waaye wàññi ko moom amut. te boo léegi ci loxo la jëm. Lii bu fekkoon jaam ñi dañ koy yëg, kon kenn ku nekk ña nga naw ci yàlla ximam leen ci yàlla da nga jóg jéem a gëstu la leen yàlla joxoon. Te nag nit ku ne am na kum ñee, waa nit ku ne am na ku mu ñee di ko xool bët naan lam am de su ma ko amoon. Bandi bi sax bandi bi sax am na ku mu ñee ci bandi, waxuma la yàlla. Nag soo yëgee nag ba mu amoon jogu fi, soo jéem a xëccoon te bàyyiwoo rek lam amul danga ko am. Wante gàllankoor bi ñu bëri lool, ñii seen soxlay bopp yi moo leen gàllankoor ba taluñu yàlla, ñii seen i mbokk ñoo leen gàllankoor ba mën ñu dem ci yàlla, ñii jàng wu rëy moo leen gàllankoor ba taluñu dem ci yàlla, wala wóoluwuñ beneen yoon bu leen jàng rek. aywa ñii seen i sëriñ ñoo leen gàllankoor ci yàlla. Kon jéng yi dafa bëri, te nag yàlla feddagula jéng yi doo dem ci yàlla mukk tedd na. damay wax nag ne li gën a baax si doomu aadama koy fàttaleku te it dina ko dimbale mooy nit ci bu yëgee ne yàlla moo ko moom, kenn moom ku dul yàlla. Gis nga yëg ji mu yëg loolu ak nam gim ko nangu, loola dina ko dimbale pour mu toog jéngi yi, parce que dafa am ko xam ne xam na ne yàlla moo ko moom naam. Wante ñàkk a xam yàlla ak réere yàlla day dem ba nga xam ne moom yaakaar na ne lu mu ñàkk mbindee fi la wala lu mu am mbindee fi la, ba am na ko xam ne fa ko ñàkk sa yaakaar ne addinaam picc na. Te nag du foofa de, sa fan wii, sa wàtt ak wii, sa dund bii doomu aadama mënu caa wàññi luy njul ci we. Kon boo yëgee ne yàlla moo la moom, moo la fi indi te moo la fiy jële te kenn mënu ci dara, nga xool lim la defal mu wër ne keneen mënu la ko defal, kenn koo yaakaar ci yàlla. Lu mu rëy rëy li la yàlla defal mënu ca dara, te da koo soxla woo sax moom. loolu kon boo ko yëgee kon war nga xool sa diggante ak yàlla mi nga xam ne moo la yoral loolu leen du la kenn mënalu. kon yàlla moo mu leen ku la bëgg a jaar sa diggante ak moom xam nga ne mu ngi lay xañ lu mu la mën a jox. soo ko nangoo nag fa li lay la am du kon def na. moo tax ñuy wax ne yàlla balañ cay dem faw da nga moom sa bopp, li ñu wax naan gor pour nga goree, maanaam da ngay fexe ba moom sa bopp. addina du la moom, seytaane du la moom, bakkan du la moom, sa moom ak doomu aadama du la moom, nga doog a mën a jox sa bopp yàlla. moo tax na kon ñu war a sant yàlla bi nga xam ne kon yàlla baaxee nañu dimbale nañu ba wan ñu boppam te fam ñu ko wane. te yàlla rekkee wane boppam nag. gis nga jébbalu mooy mbaax, fekk nit ki dafa koy baaxagut. moom lay faral di waxtaan yi ne baax ak def lu baax bokkut. waa baax ak def lu baax bokkut. bala ngaa def lu baax da ngaa baax, wala def lu baax bala may jëriñ da ngaa baax. ku baaxut def lu baax jëriñu ko. la rekkee xamal ak yéen sa tey bu doon julleeg sa raxeeg def lu nekk lu mu rafet rafet yàlla amul ci soxla, parce que daa baaxagut. kon liy baax a nit mooy lan? mooy laa ilaha illallah, ci la nit di baaxee ba lu mu defati rek yàlla ne baax na. la ko firndeel ci alquran mooy li yàlla ne du ma nangu seen jaamu yàlla wala du ma nangu seen baax lu dul ngeen jox ma li ngeen gën a bëgg. kon ma tax mbaax kon ci jébbalu ci la doomu aadamay baaxee ci jébbalu. soo ko waxee nag tijaan bi moom génn na boppam, waaye ahakay mu ngi ca biir dafa jébbalu kakamay nit da ko jébbal boppam bayee ko boppam. kon jébbalu daf koy yàgg lool. du dina sax la waaye jébbalu keroog ba yàlla ne alasti bërëb qaaloo ballee loolu jébbalu la. keroog lañ jébbalu ci yàlla di ba lee boobu le mooy nangul yàlla dox ko sa bopp te doo ko bokkaani. loolay dox nag di dox di dox ba zahir bi am adduna am. yàlla ma nga joxoon sa bopp nag moo la santaat ne nga jox ko sa bopp tey. wax di yàlla dafa naqari xàmmee lool ndax dafa mel ni nit di lekk di naan la lay gaar di ko gaar ni nga mel mu mel ko te di yàlla nag xam nga soo amul bët doo ko gis. li ngay lekk lay lekk li ngay naan lay naan li ngay sol lay sol ni nga mel la mel li lay métti moo koy métti wax di yàlla la. yow nag nit nga yow yow nit nga yow mais moom yàlla la te la lay xamal ne yàlla boo jaaxasoo moom rek danga xam ne yàlla la ci lu wér ndax yàlla am googu nag te ngay dima bi yëg ne yàlla nga yuntam mooy sëriñ namu mel lay mel loo taalibeem moo tax bépp sëriñ bu lay jombale namu mel rek sooy boo sànnil amoo ko sëriñ. moo tax nag ñi xamul su ñu gisee nga topp nit ci toppin wowu leen dañuy jott sax ni kii ci bokkaal yàlla nekk wala xul wu yéen fër daan nañ ko wax li ma attaxatum basaram mis la kum lan moo tax ngeen di topp nit. alquran wax ne ci yonente bi alei salatu wasalam qul innama ana basarum mislukum walakin yuuxa ilay man de nit laa comme yéen wante yuuxa ilaya yàlla dénk na ma lu mu leen dénku. loolu mooy sirru bi nga xam ne mooy leeru yàlla bi matee ci moom te moom la woote na muy leer yàlla bi te la woote te la ko saa buy wuyu kon jot muy woote ci laa ilaha illallah saa buy mu ngi ko wuyoo ci laa ilaha illallah. woote boobu nag mooy dox mooy dox mooy dox bëgg Cheikh Moussa nii tey mu ñëw it feddili ko it ci feddin boo xam ne gis nga yàlla na ma ko daan waxee moom Cheikh Moussa yàlla yokk la baaxoo wante baaxul wàññi kon bi ñëw feeñal ko ci feeñalin woo xam ne waxee ko ci waxin woo xam ne ne ko jiitu waxewuñ ko noonu feeñalewuñ ko noonu itam moo tax taalibi Cheikh Moussa dëgg ci yëg lam ko jox rek ku mu dajal waa mu dégg soo raxeeb la lu tax mooy sangam moo ko mel feeñeeg yàlla gi buñ ko doon tënk ne mat na te bu doon luy mat kon mun nañoo jàpp ne kon Cheikh Moussa la matee te nag zahir moom lu mu ci mën a doon rek am na yemuwaay boo xam ne nga ne fii la yem mun a wax ne fii la tàmbalee mun a wax ne fii la yem te it boo xoolee dëgg feeñuwaay yi nga xam ne moom moo feeñ mun nañ ko tënk ci ñeent wala boog ci juróom ñu ne kon ca la yem te loola ku xool gis ko benn feeñuwaay mooy jëmm ku ne xam ne ne jëmm feeñuwaay la te moom nañu gis waxtu wu ne soo demee ci jëmm da nga koy fekk meloo te melay bokkuñu melay wute nañu lool soo demee ci melay da nga koy fekk ay tur tur yi bokkuñu te tur yi wute nañ lool wante melañuy benn bu ci nekk da nga fekk jëf ju xam ne moo cee juddoo ñu ne lii moo tax ñu soxla ko kon ñeent yi moo am di ba ko juróomeel xanaa jëriñu te gis nga lii yëpp buñ ko toppaatee muy jëmb ji di melaw yi di tur wi di jëf ji di jëriñu suñu ko toppee delluwaat ko day delluwaat ci yëpp day delluwaat ci jëmb rek melaw yi day dellu ci tur wi tur wi day dellu ci jëmm ji mu jeex te boo ko doon lim muy yàlla nga teg ci yonent bi alayhi salaam muy nubuwatu nga teg ci sëriñ tubaab muy wilayatu nga teg ci Cheikh Moussa muy xutbaanitu lan moo ci def mooy wirasatu bi nga xam ne mooy ndonali ndona li nga xam ne moom dafa ñëw donn gis nga ci donn kër gi ak ki tabax kër gi bokkuñu sallallahu alayhi wa mooy borom kër gi moo rëdd kër gi samp néeg yi defar sàkkat yi lépp ku ñëwati da ngay doon kër gi nag soo doonee nag sañ nga beesal li ràpp sañ nga ko beesal. loolu mooy borom jamono yi dañuy ñëw pour yeesal waaye amuñu sañ-sañu nag toxal kër gi amul sañ-sañu itam ñëw wëlbati néeg yi waaye mën nañoo fekk nag néegi ràpp ñu def taal néeg yi ba mu nekk ak bees mën nañoo dooleet beneen pénti buñ xamutoon loola mooy rafetal waaye soppi ak toxal moom sañuñu ko ñoom. kon miraasatu noonu la mel ci mbir yi loolee nag mooy lérul yàlla gi ñu xam ne jamono bu nekk mooy feeñ ci jamono mooy xettali jamono te loolu tey mu ngi mujj ci Cheikh Moussa ci lu xam ne nëbbu ko da koo wax du lu xam ne dañ ko njort bu fekkoon waxu ko sax xëy na mën nañ ko liggéey ci xel wala ci xam-xam ba ne moom la waaye nag moom daf ko waxal boppam sax par moom te boo ko lijjantee ci xel ak xam-xam da lu wër ne moom la ndax ku yëkkati loxoom tàllal ko ci mbooleem barab yi nga xam ne fa la lislaam feeñoon ñu yaakaar fa julli yëpp jublu fa nga bàkku wane ne ña fa nekk ñëpp day li ma yor nii tey ñoom soxla nañ ko te nekkul ci ñoom te ku ci xam dara ci mën ko xamee dara kon li muy tekki kon mooy fa yont bi toogoon fa Serigne Touba toogoon fa gars yu baa ngi toogoon kon loolu tey ci loxoom la mujj te loola moom moo ko waxal boppam te it ku xool ni muy jëfee war ko xam ni maa ngi koy wax fee ci mbuur ne yàlla may na ko ci lu mayul kenn du ab yonant du ab wali te loola mun nañ ko leeral salaw salam moom la yàlla yónni te moo gën ci li yàlla bind wante saaba ya ña ca xamoon yàlla ña ca xamoon yàlla gis ci yàlla yëg ci yàlla ñu tuuti lañ woon ñu tuuti lañ woon ka ca gën a siw gën ca leer mooy Seydou Aliou kon ña xamu doon yàlla kenn xamu doon nuñ toll te ay saaba lañ ay julit lañ ñu gëm yonent bi la ko firndeel ba mu daan toog naan alfikun qaribun te ñëpp di ay jullit ñëpp yaakaar ko ñëpp dëpp ko muy toog ba naan ndax am na ko bokkul ci ñun gis nga loolu doy war la alfikum qaribun ndax am na ko ci bokkul kon la am solo mooy yal nañ yàlla boole bon ca ña bokk moo gën de ku mel ni ñun toog tam am na ko bokkul ci ñun kon lan mooy bokk ci yonti bon xam nga ne kon kay du ab julli rek mooy bokk ci waaj leneen la moo lay boole yonti su fekkee xoolante nañ gis ne am na ku te bokk jullit la naam waaye lañ njëg ci yàlla yëg ko ñu ne am na kay mu daal di noppi wax ci li ñëpp bokk sàkk ñëpp fi ne su fekkee nag xool nañu gisuñ kenn ku xam ne rax na ci ñoom ñu xamal ko ne kenn nekku fi ñu ne kese ñoo fi def mu bàyyi saayir ba lépp dem a ñoom ci bàcc kon bokk na ci yonent bi kon ndekke mooy xam yàlla mooy lay boole ci yonent bi moo tax jullit bu xam yàlla dëgg comme ni ko alquran waxe lépp nga koy ñaan parce que salaatu àll bi boo indi rek yaa ngi koy ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin ali sayyidina muhammad boobu leen du ñi nga xam ne dañ ne dañu bokk ak moom ci dereg waaye bokk ak moom ca péyéb yàlla ba tax ñu wax salaatu bu indi rek dañu dugg nañ ci biiram kon loola moo lay boole ci yonent bi nga bokk ci xeetu yonent bi moo tax mu wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi yéen ay ngën ji xeet taamuroon bil maxruf wa tanhawna anil munkar kii digle lu baax day fekk mu baax xam luy baax kon xet yonent baa ngoo kon mooy taamuroon bil maxruf wa tanhawna anil munkar wa tamanoon bilaa kon ña xamu doon bët nañ kii ci topp di Serigne Touba mii nga xam ne ci tariqaam lañ nekk di ci yëngatu gis na maam Thiara Fall mi nga xam mooy Babul Mouridine ca démb ak ci tayee ci yam démb ak tay am na ci ay taalibe yoo xam ne démb ak tayee ci yam wóolu ñu mbiram ngir lan melokaan wa jeex gu mu jeex ci yàlla ak dund gu mu dund xaqiqata bàyyi saraat ñu àndoon ak Serigne Touba ci jamono Serigne Touba am ñoo xam ne wóolu yoonu maam Thiara Fall ba tey ji am ñoo xam ne wóolu ñu ko tey xam kon xamuñ Serigne Touba dara bon Seigne Touba ku yaakaar ne julee ku xaaraat asaf ka rek la nga jàppee ne Seigne Touba loolu la. Kon yow xamoo Seigne Touba lu mu andi xamoo ca dara taxu koo jox. la lay firnde loolu mag ñi daan nañ daje ci kanamu Seigne Touba na ko dañuy bëgg nga xamal ñu dara faal bu fekkee moo aw ci yoon bi nga xamal ñu ko ñu fekki ko fu nekk fënd ba wala xëñ ba sax ñu leen loolu mooy yenn dara faal ci tey ci jamono ay militan yoo xam ne boo xoolee tey nañu dundee nañu doxalee nañu waxee mooy teg nañ yoon bu baax. aywa wante mel nañ sax Moussa rek la yàlla defal kum àndal ci yàlla ci naqulloo sa bopp ak nga ci yàlla loola moom rek ko ko am amu taaliba bu ci yàlla loola am na benn muxaddam ci kër Bayñat xaritam la woon bu tàggoo mu guddi ak bëccëg danaan toog ba guddi sax mu ñëw kër gi na ko attee laa soxla waaw wala reer laa soxla waaye gis lañ mos di waxtaan mu ne ko sëñ bi de man dama jënd ay ñaaraapule yu bëri wër la ñaaraapule mooy rab bu yàq boobu la nga xam ne amul dara lu ñu lépp dafa weex mu ne ko dama jënd ñu wër la te bëri lool waaye de maa ngi lay ñaan suñ ñëwee nang ma ci may déedéet sëñ bi mooñ na ko déedéet duñ ko da mayee kon gis nga ko mel ni waa ji gis na waaye li mu gis moom moo ko gën a xam gis naa ñu wër la weex tal waaye suñ ñëwee nang ma ci may sëñ bi na ko duñ ko da mayee wax na ko dëgg na ko dëgg mooy ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel tey Amadou Gaye lañ ko daan wax Amadou Gaye Mamfane ak Ba Mbow Amadou Gaye moo ko waxoon loola waaw kon nag loola li muy firndeel mooy ku ànd rek ak nga ci yàlla soo agut yàlla rek da nga ko teggi dem feneen kon loola moom rek soo ko mos a am yàlla nag lu ko neex def kon nag nar ñoon sax guddal ndax wax dëgg yàlla am na ñu ñu waxal li ñu wax fi mu ne nii mën nañu noppal ci bëri bëri ndax li ñu dégg tey ci conférence bi doyoon na waxtaan te ñeneen nag fi ñu mel noona leen kon mën nañu gàttal suñu kàddu fii sëriñ bi dafa bëgg a yeeyeeku kon ñu bàyyi ko mu ñaanal ñu wante nag comme warwaay la indi taaliba bu ci nekk na làmb ci poosam lu mu néew néew muy addi ya ñu dajale ko ko jox ko nga jënde ko sax delluwaat ci kër ga te ñaanal ku mu yër lool ba yàgg a taxawee lëggéey bi te ñun ñëpp ñu bokk làq ngërëmal Cheikh Moussa kon na loolu gaaw su ko defee sëriñ bi ñaanal ñu ñu continuer ci liggéey bi nag ñu def yëpp nag nañu dal bu baax ñu ngi dalal waa kër sëñ Modou Gueye ak waa kër sëñ Mañ sa jong Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All bari ala la ilaha illallah la ilaha illallah Allah wa la ilaha illallah la ilaha illallah Allah wa la ilaha illallah la ilaha illallah bari ala la ilaha illallah la ilaha illallah Çeviri ve Altyazı M.K.